Turismos. Sata i 38 minuta. Kao što je ovaj džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Turizmus. U ovih zadnjih 20 minuta petka na Radio Sovi. Petka zapravo, ali nemojte se brinuti jer petak na Radio Sovi traje sve do jedan. Večeras je tu u studiju sa mnom jedna, moglo bi se reći, jako lijepo uređena mlada djevojka. Moglo bi se i reći Erasmus to be, Matea Frankulin. Matea, dobrovečer i dobrodošla. Dobrovečer, hvala. Matea, korzo je svo ukrašeno, sve je šareno, maškare su ovaj vikend. Jesi li spremna za maškare? Apsolutno, čeka se nedjelja. A jesi li spremna za ovaj intervju? Apsolutno. Pa krenimo. Može. Ti nam, kao što sam već napomenula, ti nam tek postaješ Erasmus student. Tako je. Kada odlaziš? I gdje? Odlazim u Barcelonu. Lijepo. A odlazim 2.4. Skoro. To je još mjesec dana. Za mjesec dana, točno, da. Sad kreću one zadnje pripreme, onako živiš sa koferom u sobi i bacaš sve po torbi vjerojatno. U pravilu još ne, zapravo ja još moram pronaći stan u Barceloni, tako da imam ja još priprema do toga. Što studiraš u Rijeci, a što ćeš studirati u Barceloni? Ovdje u Rijeci sam na 5. godini diplomskog studija na poslovnoj ekonomiji smjer marketing, a u Barceloni također idem studirati poslovnu ekonomiju smjer marketing. Jesi li šta čula možda o tom faksu na koji odlaziš u Barceloni? Kako je, da li je težak ili je možda lakši nego ovaj naš? Pa jedino što sam ja osobno mogla istraživati o faksu putem interneta, no nemam nijednog poznanika koji je bio tamo, tako da iz nikakvog osobnog iskustva drugih ljudi nisam mogla čuti. I što očekuješ od Barcelone i od tog cijelog iskustva? Pa očekujem prvenstveno dobru zabavu, puno novih poznanstava, novih iskustava, upoznavanje grada, učenje jezika, upoznavanje njihove kulture, upoznavanje sebe prvenstveno, još nekih mojih karakteristika koje još možda nisam upoznala, neke možda točnije ciljeve za budućnost itd. Da, ovo je tvoje prvo Erasmus iskustvo i zapravo na neki način prvi put odlaziš van studirati. Točno. Puno toga prvi put, ali točno, definitivno će biti sigurno uzbudljivo, to vjerujem. Nadam se. Naravno, ovdje ostavljaš Rijeku iza sebe i ostavljaš, vjerujem, puno toga. Što će ti najviše faliti? Pa definitivno moja cimerica, s kojom se jako dobro slažem, a i Rijeka kao sam grad. Stvarno sam zavoljela Rijeku, tako da falit će. Za sve koji ne mogu vidjeti ovaj prizor, Matea svoje cimerici preko ovog pleksiglasa šalje poljupce i pozdrave. Jer zapravo ta njena cimerica je naša draga glazbena urednica i tonska realizatorica Anita Čustić. Hoće li ti falit njezina glazba? Apsolutno, apsolutno. Ona je stvarno jako voli glazbu i stalno slušamo njezine playliste doma, tako da to će faliti najviše zapravo od Rijeke, da. Anita Tonac svuda. Svuda. Vrijeme je da pustimo Aniti još, da nam pušta još dobre glazbe. Poslušat ćemo Dina Dvornika i Afriku. We'll be right back. Ovo je bio Dino Dvornik i Afrika, a mi se vraćamo u turizmu, su večeras još jednom tu u studiju sa mnom. Matea Frankulin, dobrovečer i dobrodošla još jednom. Hvala. U prvom dijelu intervjua malo smo popričali o tome kako ti zapravo postaješ Erasmus studentek, gdje odlaziš i kako ti je to ovdje u Rijeci, što će ti faliti. A sad idemo na onaj dio intervjua koji sigurno sve jako zanima, kako je to postati Erasmus. Pa evo, kako se studenti mogu prijaviti za Erasmus? Pa u pravilu dosta jednostavan proces. Sve ide online putem. Sve učilište izda datum, znači sa tablicom svih mogućih sveučilišta koji imaju sklopljen ugovor sa sveučilištem u Rijeci, i onda vi prema svom faksu zapravo birate drugi fakultet koji vama odgovara, gdje će vam se podudarati predmeti. Također u ugovoru su navedeni svi papiri koji se trebaju dostaviti tim online putem. Što je potrebno bilo, recimo, kad si se ti prijavljivala? Znaš li možda? Znači, potrebno je položiti engleski jezik putem te njihove platforme, gdje vi zapravo vidite koliki vam je level vašeg engleskog jezika. Također, potrebno je izvaditi europsko zdravstvo. Tu knjižicu, dakle, morate skenirati i nju isto priložite online putem. Vaša slika, još neki dodatni papir, ja se sad točno ne sjećam. Pa evo, za sve koji imaju engleski u malom prstu i vole putovat, zvuči vrlo jednostavno. Ma zapravo je, stvarno je jednostavno. Cijeli proces je objašnjen, također uvijek na svoj, to jest na svoj, da, sveučilišnoj ustanovi imate profesora koji dobro zna sve detalje i uvijek imate koga zapitati. I sad, recimo, neko se prijavljuje i prijavio se i prošao je taj test i sve. I što je sad potrebno dalje za otići tamo? Avionska karta, smještaj? Da, naravno. Dalje vam se to, znači, strano sveučilište javlja. I dalje, ne znam, neki nude smještaj, možda njihovi sveučilišni domovi ili slično. No u pravilu, koliko sam upoznata i također i sa iskustvima drugih studenata, studenti se sami traže smještaj, ne znam, sobu, stan, kako god. Postoji li neki kriterij po kojem ti fakulteti primaju studente? Možda neki prosjek ocjena ili neki određeni broj bodova? Pa prvenstveno, studenti koji još nisu bili na Erasmusu, oni su prioritet. I također mislim da se bira prema prosjeku ocjena. Da. Znači, što viši prosjek ocjena, tim ćeš bolje. Pa upravo. Tim imaš veće šanse da ćeš upast. Konkuriraš, da. I vjerojatno pitanje koje sve jako zanima, koliko novaca treba odvojiti za to sve? E pa to sad zavisi o zemlji u koju vi idete. Tamo također na internetu je tablica gdje su raspodijeljene zemlje prema njihovim... Možda prema tome koliko je skup život i, recimo, smještaj. Prema njihovim standardima, aha, da. E, i onda određeno učilište daje vam određenu svotu novca, to jest budžet, stipendiju za određenu zemlju u koju idete na mjesečnoj bazi. Recimo za Barcelonu, koje je... Za Barcelonu je 450 eura mjesečno, gdje vi dobivate 80% cjelokupnog iznosa odmah na početku prije odlaska u Barcelonu, a kasnije ostalih 20%. Naravno, morate predati određene papire da ste vi zapravo bili tamo, da ste položili određen broj ECTS-a koji je potreban, kako bi onda dodatni, to jest zadnji iznos stipendije, dobili. Koji je možda, da li znaš koji je potreban broj ECTS-a ili se... To ovisi o fakultetu, o studiju? Isto ovisi. Meni je potrebno položiti samo 4 ECTS-a, obzirom da ja idem sad zadnji semestar gdje pišem samo diplomski rad. A za ove prijašnje godine, to jest mlađe godine, mislim da je više potrebno, do nekih 20, ali to nisam stvarno sigurna. To zvuči jako zanimljivo svima, vjerujem, i vjerujem da postoji puno studenata koji bi možda otišli na Erasmus, ali se na neki način boje. Pa da li možda imaš neke riječi ohrabrenja za sve koji bi željeli, ali sada sjede negdje i slušaju ovaj intervju i razmišljaju, nisam ja dovoljno hrabar za to, ne mogu ja to. Otići u stranu zemlju, putiti se, studirati tamo, komunicirati na engleskom, možda na nekom drugom jeziku, ne znam kako bi ja to. Ma, to sve zapravo ovisi od osobe do osobe i kako si posložio stvari, ali ja bih stvarno preporučila svima da je to fantastično iskustvo, barem ja vjerujem da je, zbog toga idem, koje bi svakako svi trebali iskusiti, jer sad trenutno dok studiramo imamo tu priliku, dobivate i džeparac za to i puno je mogućnosti tu otvoreno, tako da svakako bih preporučila. Ne treba se bojati takvih stvari, treba baciti sam sebe u vatru, jer takve stvari samo donose bolje iskustva, puno poznanstava i tako dalje. Doslovce spremiti kufer i krenuti. Da, šta drugo. Mateja, hvala ti puno. Mislim da smo svi zainteresirani saznali puno toga. Ja ti želim puno sreće u Barceloni i kad se vratiš moram te intervjuirati ponovno da čujemo kako je bilo. Apsolutno. Prije nego što te pustim, našu Anitu si već pozdravila. Koga biš još pozdravila? Pa pozdravila bi cijelu Rijeku. Uživajte večeras vani, jer Anita i ja hoćemo. S ovim riječima došli smo do kraja još jednog turizmusa. Mateja Frankolin, hvala. Hvala još jednom. Molim. Turizmus.